I més qui menys això ho ha sentit tothom. Autocompassió com a remei per la derrota. Dic que estic de puta mare somrient com un idiota i fer-me el fort, el mascle dominant, el que s'espolsa la pena i continua treballant. Aquell tòpic suat, la tragèdia dels pallassos, riu per fora i per dins plora, ocultant els seus fracassos. Que no fos cas que em veiessis trencat, suplicant-te de genoll una altra oportunitat. No hi ha res més patètic que oblidar la dignitat, així que no t'esperis sentir que no puc viure sense tu. Sóc un tintin sense mirar-ho, no tinc ningú que em salvi el cul i a força d'anar-me aixecant. He après a viure sense tu, sóc un tintin sense mirar-ho. Sense llamps i trons, sóc un marxut en calma perpètua, sóc una pel·li porno que no ensenya ni una teta, en un punt mort, funcionant a ralentí, com paralitzat per la por de tornar a patir, esperant el dia en què escapi la tempesta i me n'adoni que he deixat de sentir que no puc viure sense tu. Sóc un tintin sense mirar-ho, no tinc ningú que em salvi el cul i a força de absurdament ridícul. Viure sense tu. Ja hauria pensat que això de viure sense tu seria tan difícil. Viure sense tu és gairebé impossible. Viure sense tu. Absurdament ridícul. Viure sense tu. Sóc content sense viure. Més noves cançons dels Catarres que us portem a Musicòpolis, la vostra radiofórmula musical, amb Rafael Corbí, tot presentant la gira Bandarra 2012, que va començar el mes d'abril. Tintín és una de les seves cançons noves i també ho és La Contorsionista, aquesta última amb la col·laboració especial de l'Adrià de la Pegatina. Escoltem, doncs, també aquesta cançó, càrrec dels Catarres. Decadent, amb la carpa pedassada, vestigi de millors temps. Una col·lecció de personatges del tot singular. Caprit surrealista de l'atzar. Semblava no tenir cap solució. El presentador va cridar el seu nom. privats. El públic va esclatar en un gran aplaudiment final. Presos per la màgia de l'instant. Acabe la fera, la tens al darrere. Clava-te la mirada, la fera ben enfadada. Ara l'hem molestada amb aquest circ tan... I els nostres caps, els nostres ulls en blanc, els nostres ulls en blanc, tan embogits pel desig de la camp. Els nostres caps, els nostres ulls en blanc, així hem tingut el plaer d'escoltar la bona música que ens portaven els Catarres a través de Musicòpolis. Si et sembla, podem continuar escoltant novetats, com per exemple el Write Me Back, que és el darrer àlbum d'R. Kelly, amb senzills com aquest, Share My Love, Comparteix el meu amor. Oh, yeah. Tell me, babe, just lay your body right here, babe, and let me tell you all of the things I wanna do to you, babe. Oh, girl, relax. Oh, oh, babe. This feeling getting you. Why don't you just come a little closer, girl? Let me show you what my love can do. Yeah. Oh, take that off. Oh, girl, and let the fun begin. If you just bow now to love tonight, I promise you'll never hurt again. Oh, no. I just wanna share my love. Oh, oh, oh, oh, oh. I just wanna share my love for the rest of my life, baby. I wanna share my love. I just wanna share my love. Share my love with you. Oh, oh, oh, baby. Now that we're in this room, oh, baby, let's do what we were born to do. Oh, yeah. Oh, oh. Populate. Yeah, yeah, yeah. Let's get together. Populate. Make the world better. Populate. Oh, I just wanna share my love with you, babe. I just wanna share my love. That's all I wanna do. Share my love. Share my love. Share my love with you. Oh, babe. I just wanna share my love. Aquesta és una fantàstica cançó que pertany al darrer àlbum de l'artista R. Kelly, artista de Rhythm and Blues, de Chicago, Illinois, als Estats Units, i que ens porta ja amb aquest 11 àlbums d'estudi. Drive Me Back és un àlbum que ens retorna amb aquells temps magnífics, amb aquells rhythm and blues que s'acostava tant amb aquell soul de Philadelphia, aquell funky o aquell estil de la música disco. Aquest tema que escoltem en fou el primer dels singles editats, aquest Share My Love, d'aquest àlbum. És una peça realment magnífica que convé que la recordem una vegada més. I del Write Me Back hi ha un senzill actual que també escoltarem amb el programa d'avui de Musicopolis. La cançó du el nom de Feeling Single, escoltant el més nou de R. Kelly. Like this. After all the love we share, the good times we've had, remember? Yeah. Feels like it's over. My heart tells me she's in love with someone else. Gave me the cold shoulder. But it's a loss, 'cause I can find me somebody else. If she wanna hit the town, oh, and party all night with her friends. If she wanna fool around, oh, then two could play that game, baby. You got me feeling single, about to get out, find somebody who's gonna love me, girl. She changed my weather, yeah. Raining all day, no chance of sunshine. If she wanna hit the town, oh, and party all night with her friends. If she wanna fool around, yeah, then talk and play that game, baby. Girl, you got me feeling single. Amb el qual me sento plenament identificat. És un ritme amb els quals molts de nosaltres creixíem als anys 80, finals dels 70, principis dels 80. Després d'haver escoltat aquests temes, els més nous de R. Kelly, amb un cop d'ull cap al passat, sentirem a Victor Magan i a Ritz, amb la companyia de l'Essos, que ens porten la versió radio edit del seu èxit anomenat GIF. Dona una mica, Victor Magan al capdavant. the only remix closer. Be the one, I give you all. I give you all. Ballables que es tranquil·litzen i el retornen diferents, perquè qui també té nova música és Alejandro Sanz, amb la cançó anomenada No me compares, un avançament del seu proper àlbum. Que crujen las patas de la mecedora y hay nieve en el televisor. Ahora que llueve en la sala y se apagan las velas de un cielo que me iluminó. Ahora que corren los lentos derramando trova y el mundo rin rin despertó. Ahora que truena un silencio feroz, ahora nos entra la tos. Ahora callamos el tiempo, podemos mirarnos detrás del rencor. Ahora te enseño de dónde vengo y las piezas rotas del motor. Ahora que encuentro mi puerto, ahora me encuentro tu duda feroz. Ahora te enseño de dónde vengo y de qué tengo hecho el corazón. Vengo del aire que te secaba a ti la piel, mi amor. Yo soy la calle donde te lo encontraste a él. Buscando las sobras, maullas la triste canción. Ahora que tú te has quedado sin palabras, comparas, comparas con tanta pasión. Ahora podemos mirarnos sin miedo al reflejo en el retrovisor. Ahora te enseño de dónde vengo y las heridas que me dejó el amor. Ahora no quiero aspavientos, tan solo una charla tranquila entre nos. Si quieres te cuento por qué te quiero, y si quieres cuento por qué no. Vengo del aire que te secaba a ti la piel, mi amor. Soy de la calle donde te lo encontraste a él. No me compares, bajé a la tierra en un pincel por ti, imperdonable, que yo no me parezco a él, ni a él ni a nadie. Que alguien me seque de tu piel, mi amor, que nos esclave y que te borren de mi cielo. Que no me hables, que alguien todo para mí. Perdón por el dolor. Perdona cada lágrima. Yo sé que no merezco más, pero si no te tengo aquí, no sé. Escoltes Musicòpolis, la capital de la música, i al teu costat la teva radiofórmula, amb cançons com aquesta que recordàvem una vegada més amb la magnífica peça que ens portava Pastora Soler. Aquesta es deia Quédate Conmigo. I Vara Vara és el nou projecte de Halux amb la companyia de Marcos. Ah, eu te quero pra valer. Vamos no escurinho fazer um baraberê. E quando eu te pegar, você vai ficar louca. Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa. valer. Vamos no escurinho fazer um baraberê. E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa. La paradeta amb aquest món de Musicòpolis per aquest segment i ho farem amb els Dickers, un dels temes que ens oferien com a single el passat mes de març de 2012, era la cançó Casi nunca llueve. Ya no me empapa tanto veneno y sé que se pregunta quién peina el viento. Que no me asusta con su lamento pidiendo besos que no le debo. Nubes que borré que vuelven a mí empujando piedras que no dañarán más mi sol. Contigo aquí caminé y no voy. Cada gota que vierte su aliento de luna rota, que echa de menos cuando temblaba tras cada sueño que me mojaba. Que caminé.